po 30% rabacie zapłacisz jedynie 2449 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 października, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 5 tysięcy kandydatów powalczy jutro o mandaty do Sejmu i Senatu. Trwa cisza wyborcza. Wciąż obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w Małopolsce i na Podkarpaciu. Do jednej ze stacji metra w Hongkongu wrzucono koktajle Mołotowa. Trwa cisza wyborcza. Jutro wybory do Sejmu i Senatu. Lokale będą czynne od 7 do 21. O szczegółach Małgorzata Naukowicz. O mandaty do Sejmu ubiega się ponad 5 tysięcy kandydatów w 41 okręgach wyborczych. Szef Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz powiedział, że wśród nich jest ponad 2 tysiące kobiet. I tu jest, trzeba powiedzieć, bardzo dobrze. Natomiast gorzej jest, jeśli chodzi o udział pań w wyborach do Senatu. Sędzia Kozielewicz powiedział, że spośród 278 kandydatów o mandat senatora ubiega się 45 pań. Senatorów będziemy wybierać w 101-mandatowych okręgach wyborczych. Mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał największe poparcie. Jeśli chodzi o Sejm, to mandaty rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego przez komitety wyborcze poparcia. W podziale mandatów uczestniczą tylko te, które w skali kraju otrzymały 5% głosów. W przypadku koalicji to 8%. Jeśli chodzi o Sejm, to średnio o jeden mandat ubiega się 11 kandydatów. Najwięcej kandydatów to jest w okręgu wyborczym numer 33 w Kielcach. Tam jest 210. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na razie nie napływają informacje, by cisza wyborcza była łamana. Poza jednym przypadkiem w województwie pomorskim policja w Kartuzach ukarała mandatem osobę, która rano zerwała plakat wyborczy. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godzinie 21. W tym czasie zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz kandydatów. Zakaz obowiązuje też w internecie. Na południowych krańcach województwa śląskiego wiatr już powinien słabnąć. Ostrzeżenia IMGW przed silniejszymi porywami obowiązują wciąż w części Małopolski i Podkarpacia. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w rozmowie z TVP Info radziła pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą nam uniknąć przykrych niespodzianek. Przypominamy, żeby przy takiej pogodzie zawsze zabezpieczyć drzwi, okna, nie chować się pod drzewami, nie parkować pod drzewami. Wiadomo, połamany konar może nas ranić, może uszkodzić samochód, zawsze lepiej tego uniknąć. Pamiętajmy też o różnego rodzaju meblach ogrodowych, które jeszcze gdzieś stoją na podwórkach, doniczkach, które gdzieś są na podwórkach, na balkonach. Takich rzeczach, które poniesione wiatrem mogą nas ranić. Zabezpieczmy to, schowajmy gdzieś do środka. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem obowiązuje w Małopolsce do 14, a na Podkarpaciu do 16. Do jednej ze stacji metra w Hongkongu wrzucono koktajle Mołotowa. Stacja została uszkodzona, ale nikt nie odniósł żadnych obrażeń, poinformowały władze. Na ulicę Hongkongu dziś ponownie wyszli prodemokratyczni demonstranci, ale jak zastrzega agencja Associated Press, dzisiejszy protest nie wydaje się tak liczny jak demonstracje z zeszłego weekendu, które zgromadziły wiele tysięcy uczestników. Masowe protesty w Hongkongu trwają od czerwca. Ich uczestnicy domagają się m.in. demokratycznych wyborów władz regionu, uwolnienia z aresztów wszystkich zatrzymanych i niezależnego śledztwa w sprawie działań władz i policji wobec demonstrantów. I wracamy do kraju. Na Zamku Królewskim w Warszawie zostaną dziś wręczone nagrody Totus Tus, nazywane katolickimi noblami. Otrzymują je osoby i instytucje, których działalność przyczynia się do promowania nauczania Jana Pawła II. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, między innymi promocja godności człowieka i propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II. Wśród nominowanych do nagrody medialnej znalazła się Naczelna Redakcja Programów Katolickich Polskiego Radia. Redakcja wyjątkowa, mówił ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W ten sposób kapituła składająca się niemal z 30 osób i środowisk doceniła zakrojoną na ogromną skalę działalność 30-letnią, podkreślał. Trzeba nagradzać dzieła, instytucje, które systematycznie w tym obszarze opinii mają coś do powiedzenia. W sensie bardzo merytorycznym, ale też pięknym od strony językowej, od strony myśli, od strony teologii. Nagrody zostaną przyznane także w kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej. Kapituła przyznała również nagrodę specjalną. Nagrody Totus Tuus przyznaje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2000 roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie w większości krajów pogodne i słoneczne, tylko w województwach północnych zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i może tam padać deszcz. Na termometrach od 13 do 23 stopni. W nocy będzie się chmurzyć i na północy i w pasie centralnym popada tylko na północy. Termometry pokażą od 8 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ej, to chyba cena w euro. Co ty, w polskich złotych? To cena w sklepach RTV Euro AGD. Na przykład telewizor TCL 4K Ultra HD 50 cali za 1490. Smartfon Honor 8S, pamięć 32 giga za 399. Suszarka do włosów Philips za 39,99. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wyjątkowe promocje? Tylko w Leclerc. Znicz szklany firmy Wójcik 3,69 za sztukę. Czas palenia aż do 42 godzin. Szukaj go w naszych sklepach. Leclerc. Tu Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki. Magdaleno, co dziś obejrzymy? Ja mam ochotę na jakiś dobry horror. A ja liczyłem na jakiś film przyrodniczo-romantyczny. Kubusiu, dla ciebie to raczej chyba historyczny. Ty też jak Magdalena Cielecka i Kuba Wojewódzki wybierz Play Homebox TV. Teraz z HBO Go lub Eleven Sports w prezencie przez cały czas trwania umowy. Play Now TV. Włącz przyjemność oglądania. Szczegóły na play.pl. Play. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancką płytę laureatki konkursu Wydaj Płytę Zbędzie Głośno Sary Kordowskiej Wszystko i Nic. Album jest wypadkową gryzących się światów, na które składają się intensywne sample, pastelowe melodie i mocno osadzone słowa. W naszym domu się zdziwisz, w naszym domu się zdziwisz. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na stronie sklep.polskieradio.pl. Co mówi się o cenach Toyoty? Jak to? Serio? Nie do wiary. A jednak. Dzięki najnowszej promocji Toyota CHR już od 79 900 zł i od ręki. W standardzie system multimedialny i pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za smartfon Oppo A1K z aparatem 8 megapikseli. Po 30% rabacie zapłacisz jedynie 412 zł i 30 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Closing in. No, jak to ładnie zabrzmiało. Polanica, cały Kazio 6, a właściwie cały Kazio 6, festiwal Marii Czubaszek. I tak patrzę, jedno z motto tego festiwalu, życie jest piękne, za piękne, aby żyć normalnie. Polecam Państwu listę przebojów Trójki. Wczorajsze notowanie 1967 odnajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/Trójka. No i królem od 5 tygodni na liście przebojów jest Błażej Król. Dzień dobry. Dzień dobry. Błażeju, czy ty śledzisz w ogóle losy swoich piosenek na liście przebojów? Odkąd zaczęły się pojawiać, tak. Tak, śledzę. Przyznaję, że bardziej moi rodzice dzwonią, bo jest tak, że od 5 tygodni w każdy piątek gramy koncert i albo w trakcie, albo chwilę przed dowiadujemy się o tej wspaniałej, wspaniałym miejscu, które zajmujemy. No i jest ekscytacja. To chyba fajnie, że to słuchacze tak doceniają to, co robisz i że wybierają cię na króla naszego kolejnego notowania. Nie wiem, jak to długo jeszcze potrwa, ale druga piosenka też jest w pierwszej dziesiątce. Czym to jest dla artysty takie docenienie przez fanów? No to jest uczucie takie, że ja to cały czas odsuwam od siebie. Jest to dla mnie takie... No nigdy nie spodziewałbym się... Nie zakładam za dużo rzeczy w swoim życiu i nie planuję nie miałem takich potrzeb, żeby znajdywać się gdziekolwiek na pierwszym miejscu, czy na jakikolwiek podium, ale jest to super miłe, no i widzę, Najwięcej radości sprawia mi, że osoby, z którymi tworzę ten zespół, bo jest ich kilka, i współpracownicy, którzy, brzydkie słowo, współpracownicy, przyjaciele, którzy tworzą z nami, mają też z tego mega radość i to jest podwójne takie doładowanie. Dzisiaj masz koncert w Polanicy, prawda? Tak. Jaki on będzie? To będzie taki jeden z koncertów w trasie, czy jakoś specjalnie się przygotowałeś na dzisiejszy wieczór? Można powiedzieć, że specjalnie, bo to będzie piąty lub czy szósty koncert z trasy Nieumiarkowania, czyli głównie gramy, w zasadzie tylko gramy nowe utwory z najnowszej płyty. Okej, okay, a jak płyta sobie radzi? Właśnie bardzo to jest ładnie powiedziane, jak sobie radzi, bo ja uwielbiam, kiedy po prostu płyta w momencie, kiedy zostaje wypuszczona, brzydko mówiąc, przeze mnie, zaczyna żyć swoim życiem i kiedy słuchacz nadaje, opowiada mi, o czym jest. No i ona sobie żyje bardzo dobrze i dowiaduje się całkiem ciekawych rzeczy o niej. Okej. Okay. A powiedz, jakie to są emocje, jak się dowiadujesz pierwszy raz, że twoja piosenka jest na pierwszym miejscu na liście w Trójce? To są emocje skrajne. Od takiego niedowierzania zupełnego poprzez ekscytację i ucieczkę w góry w tym przypadku. Okej. Okay. Błażej Król, dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Dzisiaj zapraszamy wieczorem na koncert. Pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego już od 5 tygodni. Jak będzie w najbliższy piątek, proszę odwiedzić naszą stronę polskieradio.pl/Trójka. Dziękuję. Dziękuję. Zapachy, domy, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. To smaki i zapachy, to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu. Nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy do przodu, dwa, ewentualnie trzy w górę. Niech żebra pękają, wycinają skórę. I nawet jeśli rzeka nie przepuści burzy, to i tak zgaś, proszę zgaś, bo oczy mrużą. No tak, od 5 tygodni jest królem na naszej liście. Błażej Król, Te smaki i zapachy numer 1. Polecam polskieradio.pl/trójka. Wczoraj ukazała się nowa płyta grupy Elbow. Nosi tytuł Giants of All Sizes, a zapowiadała tę płytę piosenka White Noise. White Heat jest w zestawie do głosowania na listę. Tak, bo to zawsze Elbow. White Noise, White Heat z płyty Giants of All Sizes. Płyta ukazała się wczoraj. A teraz jeszcze kartki z kalendarza. 12 października urodził się Rick Parfitt z grupy Status Quo. Zmarł 24 grudnia 2016 roku. Status Quo, no to oczywiście nie może się obyć bez tej piosenki. Matchstick man and you. tak to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o grupę Status Quo, Pictures of Matchstick Men. Dziś jest także dzień urodzin Luciano Pavarottiego, zmarł 6 września 2007 roku i tak pięknie śpiewał w zespole Passengers. Takie ładne wspomnienie, Passengers, Miss Sarajevo. No i jeszcze jedno bardzo ładne wspomnienie. Tak sobie dzisiaj chodzę tutaj po Polanicy i tak mi się przypomina miasteczko Aspen w Stanach Zjednoczonych. No a z Aspen kojarzy się John Denver. Proszę zobaczyć na moim blogu, jeśli mają Państwo ochotę i lubią Johna Denvera, jakie piękne miejsce

this. Sometimes I think it's a sin when I feel like I'm winning when I'm losing again. Down, you better take care. To oczywiście Gordon Lightfoot z Kanady. Zawsze w czwartki około południa przysłuchujemy nowe piosenki, które trafiają potem do zestawu do listy przebojów programu trzeciego. I właśnie w czwartek Mariusz Owczarek powiedział, jest nowa piosenka Bruce'a, nosi tytuł Sundown. W pierwszej chwili pomyślałem, że to może ten sam Sundown, ale nie, to zupełnie inny, bo przecież Bruce pisze piosenki dla siebie. Sundown, Bruce'a w zestawie do głosowania na listę. Oj, ładny. Sundown, Bruce Springsteen w zestawie do głosowania na listę, polecam. No i jeszcze z nowej płyty kolega Jerry Beckley. Summer nights seem to last forever. The city lights burn up till dawn. I can't say how we ever managed, but anyway, the history goes on. Short or long, love was here all along, smiling from the wings. Some catch and hold on tight, some ride for just one night. It's true, oh yeah, it's true. Got started, I said a prayer, hoping to be strong. And my blue jeans, they were torn and tattered in my teens. I was searching for the song. Hey, where did we go wrong? Life is gonna be short or long. Love was here all along, smiling from the wings. Some catch and hold on tight, some ride for just one night. It's true, oh yeah, it's true. Every drop of rain, it's part. A to jest kolega Jerry Beckley z grupy America, Life Lessons, a przepraszam, pan z Kobyłki? Tak, ja z Kobyłki, ja w ogóle jestem z... No tak, jak z Kobyłki, to dwie godziny tylko, prawda? Tak. Piotr Stelmach, Myśliwiecki 357. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Co tam panie u pana będzie? A ja chciałem powiedzieć coś, co nie jest związane z festiwalem Cały Kazio 6, ale jest związane z radiem, w tym z radiem zrobionym na żywo, czy robionym na żywo. Dzisiaj mój kolega przysłał mi taki teledysk do utworu We Are The World, projektu specjalnego USA for Africa, tylko on się różnił od tego oryginalnego teledysku tym, że twarze artystów były i w oryginale, z wtedy, i były do tego dołączone fotografie ich aktualne. I tak sobie pomyślałem, jak bardzo dobrze, jak naprawdę bardzo dobrze, że oni wciąż jeszcze tutaj są, że my możemy o nich mówić, możemy mówić o nich w czasie teraźniejszym i że wciąż w Trójce ocalamy ich od zapomnienia. To jest niezwykłe, bo mnie zawsze takie rzeczy nastrajają jakoś tak melancholijnie, ale pięknie melancholijnie, bo kocham radio i kocham tamto radio. O! Tylko miało być krótko. No już, już. Jestem od 17, będą goście, będzie Joanna Kołaczkowska, będzie Krzysiek Zalewski, będą inni, będzie pan mówiący o Marii Czubaszek i będzie też zespół duet Baza Stralixigo. Już znikam. I nie będzie deszczu. Deszcz, nie będzie deszczu. Sosnowski dla nas właśnie teraz. Deszczu dzisiaj nie będzie, ale za to Sosnowski dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w liście osobistej, to przy okazji polecam i zapraszam. Polanica, cały Kazio VI, to już od nas wszystko i jeszcze drobne przypomnienie, że na Smooth Jazz Cafe 19 Tina Turner z Barry White'em In Your Wildest Dreams i to będzie na koniec naszego spotkania. Życzę Państwu pięknego dnia. Your skin.